kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy Wielkie Głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zdecyduje o przyszłości immunitetu posła PiS Antoniego Macierewicza. Najpierw jednak za zamkniętymi drzwiami posłowie wysłuchają sprawozdania. Zarzuty usłyszał policjant zatrzymany na festiwalu w Gdańsku. Miał przy sobie narkotyki. Ponad 400 milionów złotych trafi do Wielkopolski na remonty i budowę schronów. Sejm wysłucha dzisiaj sprawozdania i stanowisk klubów w związku z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza. Wieczorem Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za. Prokuratura zamierza postawić byłemu przewodniczącemu tak zwanej podkomisji smoleńskiej zarzuty dotyczące ujawnienia informacji niejawnych. Może mu za to grozić do 5 lat więzienia. Prokuratura twierdzi, że Antoni Macierewicz w latach 2018-2022 nielegalnie ujawniał informacje opatrzone klauzulami ściśle tajne, tajne, poufne i zastrzeżone. Macierewicz podczas komisji zarzucał koalicji rządzącej polityczną grę i działanie na korzyść Rosji oraz Putina, mówi przewodniczący Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak. Póki co to sytuacja wygląda tak, że prokuratorzy zarzucają jemu ujawnienie tajemnicy państwowej, którą mogą wykorzystać ludzie Putina. Niejawne informacje miały znajdować się w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej dotyczącego katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Antoni Macierewicz twierdzi, że otrzymał pozwolenie na ich publikację. Wszystkie te dokumenty zostały zaaprobowane przez służby specjalne. Sejmowa dyskusja nad wnioskiem o uchylenie immunitetu posła PiS-u zostanie utajniona, ale samo głosowanie będzie jawne. Michał Makowski, Polskie Radio. Polscy siatkarze wrócili do kraju po wygranej w Lidze Narodów. Samolot z biało-czerwonymi wylądował na warszawskim Okęciu. Nasi zdeklasowali Włochów w finale, pokonując obecnych mistrzów świata 3-0. Drugi raz w historii Polakom udało się wygrać w tym turnieju. Wcześniej biało-czerwoni zdobyli złoto w 2023 roku, pokonując Amerykanów. 3 gramy mefedronu i 3 tabletki ekstazji posiadał przy sobie policjant z Gdańska, którego skontrolowano w trakcie kołobrzeskiego Sunrise Festiwalu. Mężczyzna dzisiaj usłyszał zarzuty, poinformowała prokurator Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Mężczyzna ten na pytanie, czy takie substancje posiada, on się przyznał i sam je wyjął, sam je pokazał. Został zatrzymany i prokurator przedstawił mu zarzut posiadania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii substancji psychotropowych. Według oficjalnych statystyk w trakcie imprezy policja odnotowała w sumie 70 przestępstw. Chodzi głównie o posiadanie środków odurzających oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponad 400 milionów złotych trafi do Wielkopolski na remonty i budowę schronów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Duża część tych funduszy ma pomóc w organizacji szkoleń i warsztatów edukacyjnych, a także wesprzeć tworzenie systemów łączności. Oprócz remontów i budowy nowych miejsc schronienia dla ludności, projekt zakłada też organizację niezależnego i niezawodnego systemu łączności, alarmowania i ostrzegania, mówi zastępca wielkopolskiego komendanta Straży Pożarnej Sławomir Brandt. W naszym województwie powstanie 250 blisko punktów, które będą stanowiły tak zwany trzon do dalszej rozbudowy i łączenia już istniejących systemów z tym systemem, który jest budowany w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy już złożyły pierwsze wnioski o pieniądze na te cele. Trwa weryfikacja wniosków, wiemy na jakim etapie są samorządy, wiemy gdzie mniej więcej jesteśmy po inspekcji właśnie nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej. Środki przewidziane dla samorządów obejmują dotacje na tworzenie zapasów w magazynach, szkolenia dla urzędników, a nawet budowę awaryjnych ujęć wody. Maciej Szefer, Polskie Radio. Wolne miejsca czekają na studentów. Uczelnie kuszą nowymi kierunkami i nowoczesną dydaktyką. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca. Potrwa do końca września. Najbardziej oblegane kierunki to medycyna i psychologia. W tym roku już nie ma szans, aby się na nie dostać, ale jak zapewnia rektor Uniwersytetu Radomskiego, profesor Sławomir Bukowski, w uczelnianej ofercie są nowości, m.in. diagnostyka na Wydziale Mechanicznym. Mamy tutaj współpracę również z różnymi firmami, które takich specjalistów potrzebują i chętnie przyjmą studentów na różnego rodzaju praktyki. Łącznie z firmą, która ma również tutaj laboratoria w Polsce, to jest Airbus. A z nią współpracowaliśmy już, wykonywaliśmy pracę dla Airbusa z dużym powodzeniem. Rekrutacja trwa na ponad 360 polskich uczelniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Na termometrach od 19-20 stopni na zachodzie, nad morzem i w Kotlinach Górskich przez 25-26. Miejscami w centrum i na wschodzie do 28 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pewnie już wypada mi powiedzieć dobranoc, bo 6 minut temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia i jak co poniedziałek to jest... Zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa. Audycja, której dzisiejszą odsłonę realizuje Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Filip Kalinowski. Jestem dzisiaj taki troszeczkę wycieńczony, bo dopiero co wróciłem z OFF Festiwalu, gdzie też w tym roku nie zabrakło wątków rapowych, chociaż nie było ich tak wiele jak w zeszłym roku chociażby albo dwa lata temu. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie zespół, którego nie słucham. Znam z filmu i znam ich twórczość, ale to nie jest zespół, który w zbiórce z podwórka zagości jakoś częściej, albo może nawet nie zagości nigdzie, ale... Nikap na żywo jest tworem bardzo porywającym i nawet nie wiem do końca czy rapowym, może trochę bardziej wpisującym się w tą brytyjską rave'ową tradycję klubową, barową. Koniec końców koncertowo jest to bardzo dobry zespół, co niestety nie mogę tego powiedzieć o moim tegorocznym faworycie, o Pasalu, który wystąpił na głównej scenie i... No niestety, może za dużo oczekiwałem. Ja go namierzyłem bardzo wcześnie, jak jeszcze był takim właściwie anonimowym, drillowym, brytyjskim MC, gdzie pojawił się w jednym z utworów, gdzie podobnie wyglądających i podobnie rapujących chłopaków było pewnie jeszcze sześciu innych. I bardzo bacznie śledziłem jego karierę przez... Te kilka lat, które minęły i bardzo szybko go wywindowały do dużego sukcesu, co biorąc poprawkę na przerwy w życiu Rysie, które miał w międzyczasie, bo musiał spędzić kilka miesięcy w więzieniu, to daleko to bardzo zaszło i zaszło daleko poza środowisko ściśle rapowe. No ale niestety dla mnie ten koncert nie porwał mnie. Bardzo dużo Pasalu krzyczał energy, energy, a chyba do końca tej energii, której oczekiwałem od niego, nie miał. Acz to moja subiektywna opinia, bo część załogi i moich kamratów bardzo im się podobało. Więc jeśli kiedykolwiek będzie jeszcze okazja zobaczyć Pasalu, to warto sprawdzić samemu. W audycji Zbiórka z podwórka na pewno jego utwory jeszcze niejednokrotnie polecą, ale nie dziś, bo dziś zaczniemy dokładnie w tym samym miejscu, co skończyliśmy w zeszłym tygodniu. Light up the glass bong. I like to pass along the little story. I call it. You know- know where Dub's at. I know you like it, what you talking about? I know you got one in your house somewhere, probably in your sock. Yo, is it skunk or is it chalk? Wait, before you roll it, homie, stop. Did you ever think about how did it get into the cellophane bag from the hand of the dreadlock man up on No Strand Avenue, slid him a We love Selecta, started the beginning. Yo, in the Caribbean, imagine you some ganja. Growing in the sun, here come the marijuana farmer. Chop your right, chop your right, chop your right down. Turn you upside down and hang it to your brown. Pack tight, midnight, they ship you to the coast. Some take the plane, but you on the boat. Right beside the money, which is right beside the coke. Passing by the Coast Guard, right under their nose. To the U.S., hey, where anyone can get me. M.I.A., all the way to New York City, you a 20 now. Get lifted now. Let me hear it now. Herbs for me wine and honey for me strong drink. No acid, no coke, take that and you can't cope. No think straight, them lose faith. After one taste, them get misplaced. But how the hell them so backward? Make them a fight down the herb. That all the sit no felt them and another them prefer. Give me the green thing, cause I hit me prefer. Anything else totally absurd. What you smoking on, nigga? What kind of rims you riding on? 20. What you smoking on, nigga? 20. What kind of rims you riding on? 20. Twenty duetu Dead Press. Jeden z przelicznych w historii hip-hopu, jak i rapu, jak i wcześniej również tych wszystkich jamajskich wątków, które stanowiły żyzny grunt dla tego, żeby narodził się później w Nowym Jorku rap. Hołdów dla marihuany. Pochodzi z drugiego krążka martwych prezydentów, jak w Stanach się nazywa pieniądze. I na Jamajce często się mówiło, że pieniądze są korzeniem wszelkiego zła. I wydaje mi się, że ten kontekst nie jest obcy Stickmanowi i M1, czyli dwóm raperom, którzy są tymi tytułowymi martwymi prezydentami. Są oni jednymi z najbardziej politycznie zaangażowanych raperów w historii tej dyscypliny wypowiadania się do mikrofonu. Ich drugi krążek Red, Black, Green, RBG to miało też inne tłumaczenia: Revolutionary Bad Gangsta albo Riders Basic Guidelines, Read About Garvey i jeszcze pewnie kilka innych, ale Red, Black and Green to jest ważny kontekst, bo właśnie czerwony, czarny i zielony to były te początkowe trzy kolory, które wraz z czasem ewoluowały w to, co większość ludzi kojarzy z tych dosyć często gdzieś pojawiających się rastafariańskich flag. I czarny to był kolor lądu afrykańskiego, zielony to był kolor natury, a czerwony to był kolor krwi, którą spływał po wielokroć ten ląd, kiedy różne zakusy były prowadzone na bogactwo, którym ten ląd mógłby żywić swoich mieszkańców, a często żywi innych ludzi z innych zakątków świata. No i chyba względem tego właśnie ten żółty kolor pojawił się, a dokładnie złoty, czyli pieniądz. A wcześniej był czarny, o czym przypomnieli Dead Press w 2004 roku na swoim drugim krążku, z którego właśnie jeszcze jeden utwór chciałem Państwu zaprezentować. W zeszłym tygodniu poleciał inny, dzisiaj 20. A skoro w tym utworze słychać było takie dźwięki przyrody, tutaj akurat to było woda i oddech, to jeszcze taki jeden z zupełnie innego świata wątek nagrań terenowych. Oh, On się wychował w kawalerce, razem z rodzicami, siostrami i młodszym bratem, gdzie przed obiadem czeka się w kolejce, żeby umyć ręce. Całą kuchnię ma we wnęce. Mama sprząta u sąsiadów, żeby było floty, chociaż trochę więcej. On jest przekonany święcie, że pieniądze dają szczęście. Wcale się nie dziwię, przy takim starcie można życie potraktować chciwie. Za to ona, od pierwszych życia chwil rozpieszczona. Disneylandy, Peweksy, piętra w kolejnych domach. Wołk, Rykiel, Sonia, browar, korona, to normalne. Nie ma się tu z czym afiszować. Jedna rzecz, brak jej w życiu miłości. Rodziców, styl życia to wciąż za hajsem pościg. Ona myśli ciągle, pierdolę te pieniądze. I pomyśl dobrze, to z tych dwojga mówi mądrze. On na obiad w domu jadał kaszę z masłem. Czasem mama zrobi zupę z kurzych łapek. Ona w najlepszych restauracjach jada z bratem. Rano na śniadanie łosoś do kanapek. Ona z podgrzewaniem kupiła łóżko wodne, taki bajer. Choć do seksu trochę niewygodne, u niego tylko rodzice. Nie spali na piętrówce i on sam na polówce rozkładanej w przedpokoju przy lodówce. Ja jestem tylko narratorem. Specjalnie historię tutaj wziąłem, nie skrajnie ekstremalne, ale przemyślcie maniurkę i gościa, którzy wyrośli w wyjątkowych okolicznościach. Miłość przedawana, pieniądz kochany. W wyjątkowych okolicznościach witamy. Ładnie, ona kurwa, a on kradnie. WWO w wyjątkowych okolicznościach, czyli pierwszy singiel z ich drugiej płyty, podłożony przez DJ-a Dobrego Chłopaka, znanego też jako DJ Brzydel, pod Drop It Like It's Hot, Pharrella Williamsa, Neptunes. I to jest fragment mixtape'u DJ-a Dobrego Chłopaka gdzieś z początku, może pierwszej połowy lat 2000. Ostatnio wróciłem sobie do tych płyt. Część już niestety nie działa, bo to nie były płyty, które były tłoczone, to były nieoficjalne wydawnictwa drugoobiegowe, więc były wypalane na płytach, a niestety ten nośnik ma do siebie to, że zachodzą tam jakieś procesy chemiczne i utleniają się informacje, następuje cyfrowa degradacja i później już się nie da tego odsłuchać. Ale na szczęście kolega mnie poratował plikami z płyty, której nie mogłem odtworzyć, i pomyślałem, że tak się podzielę tym utworem, podprowadzając też poniekąd, kto wyprodukował ten utwór, który leci teraz. I remember late nights, pissy hallways, driving me psycho. The money wouldn't come fast enough. We was back and forth down, streamline, moving weight was like lipo. The rest of y'all stuck in the rut. Niggas double cross and talk behind your back. See, that's where the knife go. I guess they wasn't fucking with us. Some niggas get the luck of the draw. For others, life is a dice roll. And waiting on faith ain't for us. When you young, you realize that you can't trust the mouth where the pipe go. They tried but couldn't love you enough. Dance music on my neck. Where's your water bottle? Diamonds, the light show. Looking like the sun in the club. If you re-end up with us, then your credit score gotta be FICO. I'm talking 850 a bus. See, you really willpower when you make niggas balance on tight ropes. They know they not much for the blood. Have my man shoot your block. I'ma send his ass far as the flight go. Ain't worry about ducking a judge. Keep fronting for your bitches. Cause any minute repo might show. You know that shit up in a month. Heard your man was in there singing for his life. They was calling a maestro. Cause time that heavy can crush. When you pay a nigga back like it's Lil Wayne whispering die slow. The last words you hear in the trunk. You don't know what I know. You ain't seen what I saw. No, you ain't been where I go. With a fetty so strong you gotta bag it with one eye closed. My shooter turn you inside out. Feds turned the crib inside out. Drop the roof on you niggas, let the inside out. Fresh Prince jacket, boy, I cook them to the inside out. Go get a Glock 27, fit snug in the waistline. Both sticks came with the drum. I was 5'6", shoulder with a chip. Wish a nigga to take mine. Hendex yank till it's numb. Used to call me Windex, cause this thing I spray gon' make you change minds. I done seen Hercules run. We was powerlifting 2.2s. Nah, we ain't throw gang signs. My brick walk was second to none. I would have them take a number like DMV. That was the baseline. Check out on register one. Miami niggas like Big Perm, cause they numbers was face on. Cuban showed me nothing but love. When it come down to it, every string of bell just needs an Avon. Who won't sweep it under the rug? On the road with a load near the brake line, I knew where to place mine. I don't keep the gun in the glove. Hit the turnpike with the running lights that be on in the daytime, cause K9 sniff out a crumb. Hands 3 and 9 on the wheel as I'm crossing the state line. Dumb diddy, dumb diddy, dumb. Survival of the fittest. You either get acquitted or FaceTime. I done had an infamous run. My story gone, hit the first 48, then it's on Dateline. Cause this really shit I done done. You don't know what I know. You ain't seen what I saw. No, you ain't been where I go. With a fetty so strong, you gotta bag it with one eye closed. My shooter turn you inside out. I heard the feds turned the crib inside out. Drop the roof on you niggas, let the inside out. Fresh Prince jacket, boy, I cook them to the inside out. Bracia Fortun, czyli Malis i Pusha T, wrócili w glorii i chwale po latach jako duet Clips. I tu jest bardzo dużo ciekawych wątków, przy których mógłbym się zatrzymać, bo z jednej strony producent właśnie całej tej płyty, Pharrell Williams, którego macierzysty skład Neptunes, czy też w formule już nie tylko producenckiej, ale twórców piosenek pełnoprawnych Nerd, zostało ogłoszone na tej płycie, że już nie istnieje. Rozeszły się drogi Pharrella z Chadem Hugo. A Pharrell tutaj solowo wrócił totalnie do formy. Ja gdzieś on mi chyba zniknął z radaru w ostatnich latach i częściej niż rapowe rzeczy słyszałem od niego piosenki popowe, które nieszczególnie mnie jakoś porywały. A tutaj to jest naprawdę pomnikowa sytuacja, co tu się stało, i tu jest kolejny wątek, nad którym mógłbym się rozwodzić, jak bardzo dopieszczony jest ten krążek i jak doceniają to ludzie nie tylko z rapowego świata. Trzecia rzecz, która tutaj jest ciekawa, to też taka klasyczność i tego samego tworu muzycznego, jakim jest Long Play, Let God Sort Them Out. A z drugiej strony też promocji, którą Malis i Pusha T przeprowadzili przy okazji tego krążka, bo to jest taka bardzo tradycyjna forma robienia tego. Rapowanie, gadanie, jakieś tam różne formy ogłoszeń, ale głównie skupianie się na tym, co jest sednem, czyli właśnie rap, hip-hop i wykonywanie tego na żywo, które często niestety kuleje, a często w ogóle nie jest wykonywane. Oczywiście koncerty są, ale takiego rapowania w radiu czy też w takich sytuacjach promocyjnych, to wydaje mi się, że już dłuższą chwilę nie widziałem. Clips tym walczą o słuchacza. No i ostatni wątek, który pokrótce już zaznaczę, to dlaczego ten utwór, on się nazywa FICO, czyli to jest taki wskaźnik, jak kredytobiorca jest zaufaną osobą dla bytu jakiegoś bankowego, który chce mu pożyczać pieniędzy. Clipsy oczywiście przełożyli to wszystko na warunki stricte podwórkowe, uliczne i często też nielegalne. I w tym konkretnym utworze wspomógł ich Stuff Got Cooks, który jest czarnym koniem w ogóle tego klasycystycznego takiego podejścia do rapu, które od kilku lat ma się coraz lepiej i lepiej. Jego płyta Reasonable Drought, wyprodukowana przez Rocco Marciano, to jest wybitny album i cały czas czekam, aż po tych wszystkich bardzo mocnych, gościnnych występach jego w ostatnich latach przyjdzie czas na nowy krążek. Być może już niedługo. A jako, że Malice i Pusha tutaj wspólnie, bracia dwaj, nam się pojawili, to przypomniał mi się utwór sprzed 10-9 lat, w którym również obaj na płycie starszego z braci wystąpili. Fire, fire, then can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, then can't touch the fire. Cause a red hot fire, we go burn like a wire. Fire, fire, then can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, then can't touch the fire. Cause a red hot fire, we go burn like a wire. The price of hell has been a bit. I pray you not be ignorant. Clearly I am seeing with my all-seeing eye, no pyramid. I too was a derelict. The truth raised me from the dead when I became aware of it. Riding Tony's coattails. Now Tony in a cold cell. Wife home, miss him a lot. She might wait, she might not. Looking at a whole family torn apart. Man, this game colder than a horse heart. And we don't talk, please. Never mind stitching, he better not sneeze. Did I scale the keys? You be the judge. Every good boy deserves fudge. Yo, come get on the fire, fire. Then can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, then can't touch the fire. Cause a red hot fire, we go burn like a wire. Fire, fire, then can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, then can't touch the fire. Cause a red hot fire, we go burn like a wire. Led to the slaughter, precious is the blood that stains the cross, there's no greater love. Like the days of Noah, no greater flood than when them birds got shipped. No turtle doves, maybe a few chickens that I saved for the drought when it was slim pickings. Then with one touch my soul became quickened. When I revisit my past my soul becomes sickened. Clock's ticking, go check your automatic bezel on that show par will only get you so far. Mozart never tickled this many keys, and your favorite MCs ain't who they claim to be. The cat's out the bag, whoops, shame on me. I don't fear death, they tell me it come in threes. Be not deceived, we reap as we sow. Life too comes in threes, Father, Son, Holy Ghost. Fire, fire, them can't touch fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, them can't touch fire. Cause the red hot fire, pick up on baga wire. Fire, fire, them can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, them can't touch the fire. Cause the red hot fire, pick up on baga wire. Hell or high water, we gon' keep rolling. Looking at my watch, it's like hell freezed over. Hell money couldn't hold my composure. Bull in a china shop, it's how I'm bulldozing. Gene found God, they thinking we at odds. Must they know my father, he ain't never spared a rod. Yeah, it's two sides to a card. Just opposite ends of two peas in a pod. And I owe it to my granny who instilled the fear of God. In the heavens looking at me, receiving this Grammy nod. The game camouflaged like SWAT team riot gear. Dudes, this facades in this lane we pioneered. Now they can't wait till we drop, that's diarrhea. I found God, the rest found jail like Madea. That's what you get when you pumping that Britney Spears. Now how you gon' act if the truth is in your ear? Fire, fire. Fire, fire, fire, fire. Cause I read the hot fire, figure burn bag of wire. Fire, fire, them can't touch the fire. Fire, fire, internal fire. Fire, fire, them can't. Shame the devil, czyli wspólny utwór dwóch braci Fortun z 2016 roku z albumu Hear Ye Him, czyli solowego debiutu starszego z braci, który dzisiaj nazywa się Malice. Swego czasu również się nazywał Malice albo Malicious. A właśnie w okolicach tego 2015, te 10 lat temu, doszedł do wniosku, że zmieni ksywę na No Malice, czyli żadnej krzywdy. I chyba to była taka chwila w jego życiu, kiedy chciał się rehabilitować jakoś względem swoich różnych przełożeń osiedlowo-kryminalnych i nieść dobrą nowinę, ale jak wiemy właśnie z tej nowej płyty Clips, to do końca nie wyszło i to nie jest chyba do końca o tym, czy trzeba nieść dobrą nowinę. To jest bardziej o tym, że Clips, jak mało który zespół, duet w historii rapu, mało który raper też, bardzo dobrze wiedzą, jaka stylistyka ludzi pociąga i w jakiej oni się sprawdzają. Te filmy w wersji audio, które rejestruje Pusha i Malice, to są kryminały, filmy gangsterskie, podwórkowe, historie handlu substancjami zakazanymi i właśnie odzyskiwania długów, czy też, tak jak w poprzednim utworze, sprawdzania wydolności swoich klientów. To wszystko robią obaj świetnie, obrazowo, barwnie i wręcz namacalnie i z tego chyba nie powinni rezygnować, bo też rap, jak mało która inna forma wypowiedzi, świetnie się do tego nadaje. A jako, że pojawił się tutaj tak bliski mojemu sercu wątek jamajski, no to jeszcze przez chwilę pociągnę tą niteczkę. Yo! You know, long me away if you get to that part of the dance now. When we get to play some real big bumbo clad song. Next song we are playing by the original sound boy Killer Name Jams. AKA Blood Clad Young Raydan. Him have daddy in him name, so you know him a sound boy killer down. Yo. Run me bumbo clad song. Yo. Yo, we have the zing zing zing, no questions. You know what it is. This one's potent like white. When you cut up the block, then wrap it in a cling cling cling. True, I couldn't have predicted this, cause my life is really unscripted, king. Compete with who I don't race, man, I'm a marathon runner, I show you what a distance is, car. I never grew up as a privileged kid, I just had the intent like Slim Ting did. Used to save money in a biscuit ting, now with this truck all the way like ching ching ching. My wish granny could have witnessed this. Whenever I grow rich, no, we are tech business. Trick them, I call with the wickedest thing, we have to tell them spirit is king, car. We have the zoom, zoom, zang. We have the zoom, zoom, zang. We have the zoom, zoom, zang. 10 out of 10, tell them again. You know we have the zoom, zoom, zang. We have the zoom, zoom, zang. We have the zoom, zoom, zang. 10 out of 10, tell them again. What you know about zoom, zoom, zang, boy? Eh? Tell me that. Cause we have the original zoom, zoom, zang. And you know what that mean? That means that we build something out of nothing. I'm in a business where you want to say. We are the original creators. Not them. Zoom, zoom, zang. Taller, could never smaller. I saw the thing blood clot set. Fuck off. Przez Jamajkę przenieśliśmy się ze Stanów do Wielkiej Brytanii, gdzie Jams z Flowdanem wykonali Zoom Zoom Zeng Interlude, krótki taki fragment z najnowszej płyty Jamsa No Remorse, w którym gościnnie pojawił się właśnie Flowdan, czyli laureat Nagrody Grammy od zeszłego roku za numer z Skrillexem, a jednocześnie jeden z najbardziej wytrwałych wojowników tej sceny, wręcz ponury żniwiarz tej sceny, biorąc poprawkę na jego głęboki głos. I tutaj spotkanie dwóch pokoleń grime'owego środowiska, z jednej strony właśnie Flowdan, będący w tym światku od zawsze, a z drugiej strony Jams, który na drugiej fali popularności grime'u pojawił się gdzieś na radarze ludzi i założył wytwórnię I Am Grime, z której właśnie też pod jej skrzydłami wyszedł krążek jego najnowszy No Remorse. I my zostaniemy jeszcze chwilę w Wielkiej Brytanii na progu. They know what's coming. They know what's coming. Yeah, yeah. They know what's coming. They know what's coming. They know what's coming. Look, let me see you on the sidewalk and see if you try to talk or have the same thoughts. You'll get rap like sweets, don't be in your tweets. I take this dog for walks. Catch your neck in my woods, we won't be writing hooks. We'll see if it's your sport. We ain't going by the book, I'll jump out on pub. You'll take us, man, to court. Wait, wait, let me see you on the sidewalk and see if you try to talk or go on the same way. You'll get burnt like Guy Fawkes face with sideways. I'll make your blue sky grey. Bring your neck to my woods, we take down by goods. Revenge is okay. Back with your whole hood beef, or do you know good blood? Be on your way. They know what's coming. They know what's coming. And on you trip. Yeah, they know what's coming. Doorstep. They know what's coming. They know what's coming. Trip, they know what's coming. And as you can see, I've got this. And as for my team, we're hot shit. You can strap in and see the dogs lit. They thought you couldn't happen to me. It's the wrong fit. He ain't actually deep. He's lost it. You can imagine a feet spaced out in hope of catching a dream. He's waste now. Still rapping upbeat. They hate how I captured the scene. Held it hostage and told everyone they ain't better than me. He's toxic. We can't have this on screen. But if the croc fits, why wouldn't I have him in green like plot twist? He ain't actually beef or slap something. They're just trying to MC his panic buttons. And I see him on street. You thought you had it covered till I'm getting them tea in the dark with a strap that's bigger than tea. Like, watch this. Yeah. They know what's coming, jerk back. They know what's coming, trip. Yeah, they know what's coming. Doorstep. They know what's coming. They know what's coming. Trim, they know what's coming. Bad to the brother to the bone. Sick with the flow, man. No my thing. F you if you don't. E14 like with the wait, with the bow. Heartless thing like minimal. Them men are on sets, I gotta go. Trim i Pinch Doorstep z No Color ID epki, która wyszła kilka miesięcy temu. Już jeden utwór z tego krążka Państwu tutaj w zbiórce prezentowałem, ale cały jest świetny i nie mogłem się powstrzymać, żeby jeszcze jednego tu nie wrzucić, bo o ile Flowdan po latach swojej bardzo konsekwentnej pracy na scenie doszedł do, nawet nie wiem, czy to jest popularność, ale docenienie jego zasług jak najbardziej mu należne od lat, to Trim, czyli inny raper z początkowej załogi obu tych panów, czyli Roll Deep, wciąż jednak nie doczekał się chyba tego uznania, które mu się należy, bo jest enfant terrible grejmowej sceny. To jest człowiek, który sięga po najdziwniejsze różne produkcje i współpracuje częściej z elektronicznymi producentami niż z takimi klasycznymi grime'owymi, drillowymi czy też rapowymi beatmakerami. I tutaj właśnie ten krążek został zrealizowany cały na produkcjach Pincha, czyli jednego z ojców chrzestnych ruchu dubstepowego początku lat 2000. Bristolskiego producenta, który ma bardzo charakterystyczne brzmienie i bardzo ciekawie Trim się w to wpisuje. A my jeszcze chwilę zostaniemy w tym grime'owym półświatku, tylko cofniemy się kilka lat wstecz. I was in a trap, chilling with hoes. One name Miley, one name Cyrus, one name Amber, one name Rose. 200 bags all up in her nose. I was in the yard, chilling with slags. One name Patsy, one name Maxi, one name Kirsty, one name Cat. 200 bags all over the racks. I was in a pub, chilling with lads. One name Peter, one name Pat, one name Michael, one name Max. 200 bags fell on my lap. I was in a rave, chilling with dons. One name Myth, one name Tom, one name Ghost, one name Writer. 200 bags all over the song. I was on a curb, chilling with nerds. One name Simon, one name Kirk, one name Alex, one name Vern. 200 bags made 200 birds. I was in a whip, chilling with stars. One name Jack, one name Mason, one name Rapture, one name Khan. 200 bags came in from far. I was in a lab, chilling with cheese. One name Cheddar, one name Cheese, one name 100, one name Keys. 200 bags all under my sleeve. I was in the ends, chilling with friends. One name Roma, one name Ben, one name Ace, one name Jen. 200 bags put it out in tens. Yeah, you're fucking mad that they think our spares 100 cents, my ends, our spares 100 bags. Cause I'm serious working at that. Yeah, juggling raps. Don't make sense if you don't get it back. Anything I say is 100 keys. Double up, quick, get 100 back. One beat on with one beat flows. Apple will burst when I grip his throat. Doctor and nurse cut him out of his clothes. But I send my soul to a fucking ghost. To the whole team, bro, fucking mode. One for the flow passed on by the spirits. Two for the aura passed on by the wizards. Don't fidget, I'm living, I'll pick it, I'll flick it, I'll twist it. Don't gimmick, I'm wicked, I'll stick it, you're finished. Off limits in minutes. Spilling around 10 times in a row. Spilling around like Kylie Minogue. Where did he come from, where did he go? Man, I turn the whole thing into Carter Night Joe. Can't take rim for liquor, man, dude. Now I got body parts all in my car boot. Car stinking, never breeze won't do. At this rate, in a new car soon. Turn the whole thing, Floyd Manny part 2. Shut the fuck up, who the fuck asked you? Kick him on the floor, man, till he can't move. I'm moving loose like Bishop Pimps. Best mind where you get yourself deep into. Taxi, swerving back street, casually, actually. Mile no wing like Balassi. Serving time, got snitched by Fassi. Couldn't make it any more clearer. Drip man up with a shard to a mirror. Back off, don't come one step nearer. Put four on your back like Vieira. Fuck that, put nine, it's back like Shearer. Catch him in the wheel, blood stone the interior. Yeah, juggling raps. Don't make sense if you don't get it back. Anything I say is 100 keys. Double up, quick, get 100 back. Yeah. You're fucking mad that he thinks our spears 100 cents, not in our spears 100 bags. Put some serious work in that. Juggling raps, don't make sense if you don't get it back. Anything I say is 100 keys. Double up, take it 100 bags. Constant winning, I won't take a dive. Trust me, dog, I can't let that slide. I run the park, man, I'm big like Hyde. I can show the houses, bikes and the rides. No matter what your pick is, an uphill struggle. Don't doubt me, I can show you the light. If you don't know me yet, I gotta tell you, I'm the wickedest MC alive. Bring it to life, bring it to life. Keep saying it and you might bring it to life. Help bake the cake and I'll give you a slice. Bring the corned beef and I'll bring you the rice. May as well holler at me, I'll do it right. I don't wanna see a white verse in sight. No, big publishing, that's cause I write. And the fans in my songs in the middle of the night. I mind my business in the middle of the night. Tell them, you know why? Cause I live a real life. You could've been top dog, but you didn't wanna try. When I try, see my legacy, it's never gonna die. I rate my journey, cause I never got a blight. You can follow it online if you ever get the time. I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer with a rhyme. Man could've dead more than 21 times. Constant winning, I won't take a dive. Trust me, dog, I can't let that slide. I run the park, man, I'm big like Hyde. I can show the houses, bikes and the rides. No matter where your pick is, an uphill struggle. Don't doubt me, I can show you the light. If you don't know me yet, I gotta tell you, I'm the wickedest MC alive. I don't wanna hate the goals with it, but if a star beats me up, I roll with it. Go to the park, having a stroll with it. When I hit the studio, step in the booth, I remind myself when I become in control of it. Lord knows I'm cold with it, bold with it. You and I both saw when he posted it. Westwood freestyle roasted it. Didn't know if anybody would notice it. I just knew I had to bring a couple blows for it. I just knew I had to go and put my soul in it. Any mistakes made, I gotta roll with it. And I value my craft so I can't fall out of touch with the worth of the brand. Man, I said I ain't gotta search for a brand. And I can't have an idiot hurting the plan. So it's constant winning, I won't take a dive. Trust me, dog, I can't let that slide. I run the park, man, I'm big like Hyde. I can show the houses, bikes and the rides. No matter where your pick is, an uphill struggle. Don't doubt me, I can show you the light. If you don't know me yet, I gotta tell you, I'm the wickedest MC alive. Oh, what a bass. I ain't tryna hear what I next on as. No, you must be crazy, you must be mad. What everybody's got, I don't wanna have. I don't wanna buy what I've already had. Walking down the streets going on back. I don't wanna take away, I wanna add. I've done it all already, I ain't gotta throw a jab. I ain't gotta throw ninja stars at people. Together we stand, divide and we fall. Where's my brother? Here with me now. Cause I gotta be there for him when he calls. My check one. If you test man in my circle, they will spray back, you will get bunned. To me it's all fun, it's all games. One day I'm gonna fling with him like James. Maximum booze, don't get shaky. I ain't gonna lie, blood, enough of them are snaky. Man, I move dark side, man, I move hasty. Man, copy the style, it's like he wanna trace me. Come from the east like Joey and Casey. Never know where the money's gonna take me. So I bust a move, gotta do it for the safety. Could've been a Rolex, could've been an AP. I said, big up, Pagey Cakey. Put the fire to my scene, can't take me. You can't move me, you can't chase me. Not on YouTube or any site in HD. On this earth is where God placed me. Place me. Don't get bright, don't get feisty. All the music, dons get ratings. Why? Cause I know that they rate me. Constant winning, I won't take a dive. Trust me, dog, I can't let that slide. I run the park, man, I'm big like Hyde. I can show the houses, bikes and the rides. No matter where your pick is, an uphill struggle. Don't doubt me, I can show you the light. If you don't know me yet, I gotta tell you, I'm the wickedest MC alive. Wiley, czyli samozwańczy Wickedest MC Alive. Nie wiem, jak Wicked przetłumaczyć. Najfajniejszy to nie oddaje tego zupełnie, ale wszelkie predyspozycje ku temu, żeby się nazywać Wickedest MC Alive ma Wiley. A chwilę wcześniej Grime Seekers i MIK 200 Bags, historia 200 toreb. Z czym możemy się tylko domyślać, a oba te utwory pochodzą z serii Lord of the Mics, czyli takiej bardzo ważnej w historii grime'u serii wydarzeń, na których Jammer i Ratty spraszają raperów, którzy się batlują ze sobą, walczą ze sobą na rymy. W Wielkiej Brytanii to się zwykle nazywa tak jak na Jamajce, czyli clash. I tam dwie osoby stają naprzeciwko siebie i do wybieranych spontanicznie rytmów grajmowych tłuką się na rymy. I ta seria do pewnego momentu wychodziła na DVD, które były dystrybuowane w drugim obiegu gdzieś we wschodnim Londynie, południowym Londynie, i były takim trochę internetem przed internetem, YouTube'em, do oglądania sobie z kumplami i z kumpelami, z całą załogą na chacie. To były ważne bardzo płyty. Te dwa konkretne utwory pochodzą chyba z siódemki, wydaje mi się, czyli mniej więcej gdzieś już lat 2015, tak bym obstawiał, gdzieś 10 lat temu. Grime Seekers nigdy nie był szczególnie popularnym raperem, może przez to, że pochodzi z Oakhurst i dosyć często wypowiadał się, że całe jego życie to jest właśnie jeżdżenie pociągami albo do Londynu, albo do Bristolu na imprezy. A Wiley jest legendą niekwestionowaną i to, że nie ma statusu takiego czysto gwiazdorskiego, to chyba zawdzięcza sam sobie i temu, po jak często sabotował własną ścieżkę. Jest też autorem zaskakująco dobrej, bo w ogóle sama dyscyplina biografii, autobiografii muzycznych to nie obfituje w zbyt wiele ciekawych książek. Książka Wiley'a jest ciekawa, z chęcią ją przeczytałem i dużo się dowiedziałem o tym, skąd te różne takie często omawiane w brytyjskich mediach muzycznych wolty i skandale mogły brać swój początek. A my teraz przejdziemy z tego grajmowego segmentu w inne rejestry czarnej muzyki brytyjskiej. Yeah. Wake up, praying to God doesn't lead me astray. I'm just trying to change my ways. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. I see all them niggas with jealousy, repelling envy and feeling the brunt of my enemies. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. Body, for all of the scars I couldn't erase now. Proud of her body. She wouldn't fly, I could take it to space now. Yeah. Came out calling, came out. Money on my mind, money on my mind. Praying to God doesn't lead me astray. Too many sins that well my ways. I do not bow that I keep it a hush. She hear my song and it's making her blush. I grew up right in the roughs and her old summers never knew, bro. Grind for the whole numbers. Yeah. I was out losing my faith. I'll take a look at her. Wake up. Praying to God doesn't lead me astray. I'm just trying to change my ways. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. I see all them niggas with jealousy, repelling envy and feeling the brunt of my enemies. You niggas was losing your faith. Now take a look at the race. Jim Legacy, Tiger Driver 91, bo taki był agresywny i konfrontacyjny ten segment grajmowy, więc doszedłem do wniosku, że domknąć naszą bytność w Wielkiej Brytanii dzisiaj. Trzeba czymś bardziej piosenkowym i zwiewnym. Być może Jim Legacy to jest bodajże czwarty jego mixtape. Nazywa się Black British Music i wyszedł tydzień temu albo naście dni temu. A Jim Legacy no to jest jeden z najciekawszych przedstawicieli tego takiego międzygatunkowego poruszenia rapowego, które aktualnie w Wielkiej Brytanii zyskuje coraz większy posłuch. Rozmawialiśmy o tym na przykład z jednym z moich gości, Karuzelką, a podcasty z wszystkich poprzednich zbiórek są dostępne na stronie, więc w czym się realizuje, z czego wynika i jak duży może być niedługo ten zwrot w historii brytyjskiej muzyki bitowo-rymowanej. Można tam sobie sprawdzić. Warto też sprawdzić Black British Music, bo to ciekawy jest krążek i to, że Jim Legacy gdzieś pamiętam mówił o tym, że w ogóle kreatywnym robieniem muzyki zajął się po tym, jak usłyszał The Life of Pablo. To mi gdzieś pasuje wszystko do siebie. Mail do audycji mojej to jest zbiórka bez polskich znaków małpa Polskie Radio, a my w tym momencie przeniesiemy się przez, i tu pytanie, bo jedna strona nazywa to kanałem brytyjskim, a druga kanałem La Manche. Zmierzamy do Francji. Des numéros de série limée pour longévité, sérénité. Pangou sur la prod, extend au vide. Son wave, son yeah. Si c'est équipe, zéro limite. La concu éliminée d'office, mérite mon des numéros de série limée. Pour ton fils, t'as misé sur le foot. Nous, c'est plus le col ou les fragrances à 10 000 euros la goutte. Je repasse mon costume pour John Wick 6. Pour les hops, la base, on verse un peu de whisky. Ma Patek, elle est là-bas. Sur un tas, je connais un gars qui connaît un gars qui a tiré sur un gars. Reste le cul entre deux sièges. On se fait passer pour des fuyards pour mieux foncer dans le piège. Il m'appelle pour allumer le bras zéro. Je chuchote une de mes phrases, laser rose, même clean. Au fond, on a tous été Anakin. À part la méchanceté, rien n'est acquis, mais zi. Les hommes pleurent seuls. Seigneur, c'est la guerre. Pardonnez-les et soutenez leurs sœurs. Mérite mon des numéros de série limée. Pour longévité, sérénité. Pan rouge sur la prod, extend au vide. On se montre, c'est les mots ou les balles qui jouent les prophètes. Comme Ninja de Konoha, j'avance en baisser la tête. Mérite mon des numéros de série limée. Pour longévité, sérénité. Pan rouge sur la prod, extend au vide. On se montre, c'est les mots ou les balles qui jouent les prophètes. Comme Ninja de Konoha, j'avance en baisser la tête. J'arpente la voie lactée en quête de vérité. Je danse avec l'antimatière et je joue avec la gravité. Je navigue entre les étoiles comme sur champ miné. Je suis tué entre virtuel et réalité. Serii Limé, czyli Oxmo Puccino i Zuku Mazi z albumu La Fille Session, Andra Lo na bicie i jedni z moich ulubionych raperów w ogóle w historii francuskiej sceny, a jednocześnie raperzy z zupełnie innych pokoleń. Oxmo to jest jeden z, być może nie pionierów, ale z tej drugiej fali francuskiego rapu, która przeszła po najbardziej klasycznych takich zespołach jak Assassin, NTM, IAM, to Oxmo już chwilę później nagrywał Opera Puccino, które jest krążkiem wybitnym zupełnie, a on jednym z ciekawszych przedstawicieli tej sceny, który później gdzieś zaplątał się w takie rejestry wręcz poezji śpiewanej i jakichś takich wątków we francuskiej kulturze, które wcześniej wybrzmiewały u Jacques'a Brela, wydaje mi się, bardziej niż w takiej klasycznej, podwórkowej muzyce. A z drugiej strony Zuko Mazi, czyli reprezentant sceny drillowej, dosyć świeżego poruszenia na tej scenie, i Francuzi w tej kwestii wypracowali sobie zupełnie osobny język, bo tak jak cały ten trend bierze się z Chicago i wraz z przebyciem Oceanu Atlantyckiego do Wielkiej Brytanii, Anglicy wprowadzili w to swój własny sznyt i szyk, i to zaczęło brzmieć zupełnie inaczej. Piłeczka znów została odbita do Stanów, gdzie nowojorski drill spod znaku Pop Smoke'a zaczął przypominać brytyjski, a Francuzi to jeszcze odarli w ogóle do kości. Tam te bity często nawet nie mają żadnej melodii i tylko raperzy mogą w jak najciekawszy sposób rozgrywać te słowa na kanwie. Często właściwie tylko werbla, stopy i jakichś pojedynczych dźwięków. Zuko Mazi z kolektywu Sissiset, zwanego też Legue des Ombres, jest jednym z ciekawszych reprezentantów tego nurtu i my zostajemy jeszcze chwilę we Francji. Donne la langue vivante, on va tuer ça. Des victimes en masse comme la URL, les armes ou les USA. Le vécu, les drames, c'est des USA. La concu et le mic sont des USA, vu que je les fais suer sale. Y'a rien de grave, c'est juste la basse, ni maître ni roi. Les pires hops sont dans des glaces et des miroirs. On les gifle sans pitié, à présent je dois l'être. JLN, fuck les chiffres, je les baise en trois lettres. Je glisse une pierre dans une chaussette ou un gant de toilette. C'est chaud, certes, on passe, t'as plus rien dans le wallet. Branche-toi mec, ou range-toi net. Ton roi t'aide et je fais des jongles avec la tronche de Marie-Antoinette. Quête la tech, prends ta peine. Tour du monde, aile de pigeon, oups, dans la benne. J'crache des rimes, des glaires, j'suis mauvais comme Michael. J'marche sur le beat et le sol rec 10, c'est clair. Mais j'garde les idées claires, hey. J'me suis dit lâche, ap, taf, taf, mes îles éclairent. Dans le cloud, on reste influent, destin de truand. Et je reviens plus ample en incluant mon flow bien gluant. Les suceurs d'élite, gentils peu brillants, ça les a pouillés avec le masque de Jean-Yves Le Drian. Dans cette époque de traite, tous tes potes se crèvent, toutes les portes se ferment, on brise le triangle et les codes secrets. Quand un code se crée, faut pas louper ça. Je te vois plus MC, je crois que m'a loupé sale. J'aime le goût des ânes, je reste un loup spécial. Envoie-nous les sommes, je les graille ou je les saigne. Rien que ça trouve des scènes, faut que tu loues des salles. Je fais pas de la zumba, mais la boom bap, je l'abîme. Bouge pas, j'arrive, ça fait boum badabim. Et boum badabim. Boum badabim. Je fais pas de la zumba, mais la boum bap, je l'abîme. Bouge pas, j'arrive, ça fait boum badabim. Boum badabim. Boum badabim. Gros j'ouvre ma babine, j'bouffe la cabine. J'suis un boum badabim, mon groove ratatine. Oups la platine, c'est trop plat ta pine, leur bouffe pas la bite, on goumera l'arbitre à coup de carabine. Boum badabim, boum badabim, boum badabim, boum badabim. Badabim i Jeff Lenerf ze swojego najnowszego albumu Sang Bleu, czyli Błękitna Krew. Raper z Grenoble i raper istniejący na tej scenie od bardzo już dawna, bo jego wczesne, takie jeszcze 90'sowe produkcje przykuły uwagę Kulszena z NTM. przez co dołączył do kolektywu For My People, jak NTM się podzieliło względem swoich preferencji muzycznych. Cool Shen kontynuował taką bardzo gdzieś bliską francuskiej ulicy, melancholijną, fortepianowo-smyczkowo drogę, a z drugiej strony Joy Star poszedł trochę bardziej syntetycznie, eklektycznie i jamajsko, czy też karaibsko ze swoim składem BOSS. To właśnie Jeff Lenerve dołączył do For My People i też ciekawostka, gdzieś kiedyś wyczytałem, że w 2009 roku zastępował w ogóle Joy'ego Stara na koncercie NTM, kiedy Joy miał krótką przerwę w życiorysie związaną z jakimś tam zderzeniem z francuskim aparatem bezpieczeństwa. I Jeff pociągnął cały koncert, znając po prostu na pamięć wszystkie zwrotki jednego z ojców chrzestnych francuskiego rapu.